You're so. on a high, there's nothing more to it. We are the sea and the sky and the blue that runs through it, yeah. And there are some who say there are so many things I need. Van Buren. Bijna 3:10, je luistert nog steeds naar ID&T Radio en de State of Trance. Aan het einde gekomen van het eerste uur. Open het uur met Rambla, de Lemonade Remix. De tweede plaat was Dave Sway's Constant Love van de Travel EP nummer 2 op JT Recordings. Nummer 3 was Dave Gahan, Dirty Sticky Floors, Marcus Schulz Reconstruction. Nummer 4, Duncan Shike, On a High, Love from Humboldt, Dub. En daar zit Gabriel Andresen achter. Nummer 5 was exclusief de nieuwe Somatic Sense Science Deal, Forces of Nature gaat die heet. Nummer 6, Ace Delight, Mental Theme op Venom Recordings. Nummer 7 is Artist Unknown met Unknown Title. Nummer 8, Ron van der Beuken, Timeless, de original mix op Liquid Recordings. En laat de achtergrond is nummer 9, Darren Christian, Electrify, Marco Zaffarano remix op Duty Free Recordings uit Engeland. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de State of Trance. Wil je de titels nog eens rustig nalezen? Ga dan morgen naar www.id-t.com. Of kijk op het tracklisting archief op www.armievanburen.com. En laat ook eens een leuk bericht erachter daar op het forum. Het is me niets anders dan je een ontzettend fijn weekend te wensen. En volgende week zijn we weer met een hele verse nieuwe State of Trance. Zometeen na de reclame en de boodschappen. DJ Jamie in the finest hour. Hou hem hier bij ID&T Radio.